کعبہ میرے پیچھے۔ سفر اور علیحدگی کی آخری چیک پوسٹ جدہ ایئرپورٹ تھی۔ طلعت میرے ساتھ عمرہ کرنے آئی ضرور تھی، لیکن یہ طے تھا کہ طلعت اور میری بیٹی زینب عمرے کے بعد امریکہ واپس چلی جائیں گی اور میں مستقل طور پر مدینہ شریف میں رہنے لگوں گا۔ جدہ ایئرپورٹ سے ہم دونوں کی راہیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ طلعت امریکہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ یوں سمجھیے امریکہ اسے چھپتا نہیں تھا۔ اسے امریکہ سے محبت نہ تھی، پھر بھی وہ اسی ایک ملک میں کمفرٹیبل تھی۔ میں امریکہ کا شکر گزار تھا، مجھے اس ملک کے سادہ عوام سے محبت تھی، لیکن اب میں مزید وہاں رہنا نہ چاہتا تھا۔ طلعت امریکہ اور پاکستان پر بے دریغ منفی تنقید کرتی رہی۔ میں نے ان دونوں ملکوں پر کبھی تبصرہ نہ کیا۔ ایک میری جنم بھونی تھی، دوسرے ملک نے مجھے میری خواہشوں کی مثبت تعبیر عطا کی تھی، لیکن اب مجھے کسی ماں کی تلاش نہ تھی، نہ اصلی نہ نقلی ماں کی۔ میں جان گیا تھا کہ امریکہ جسمانی خواہشوں کو ابھارنے اور پھر پورا کرنے میں ثانی نہیں رکھتا، لیکن ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر نہ جانے کیوں میں بے حد ننگا بوچا، تھوتا اور قدرے نالائق ہو گیا تھا۔ پاکستان لوٹ جانے کی خواہش اس لیے جھڑ گئی کہ وہاں بڑے برس میری جسمانی خواہشیں تشنا اور میری ذات صفر رہی۔ میں چلتا پھرتا مردہ بن گیا۔ پچھلے 15 سالوں میں 5 بار میں نے وطن لوٹ جانے کی ناکام کوشش کی۔ لوٹ لوٹ کر اپنے آبائی گھر میں ٹھہرا، بار بار اپنے ہی دیس میں اجنبی بن کے دوسروں کے چہرے ٹٹولتا رہا۔ پاکستان میں سب لوگ صرف اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پتہ نہیں پاکستان کس کوڈ آف لائف کے پابند تھا یا کر دیا گیا تھا۔ ہر شخص کسی نہ کسی سسٹم کو توڑنے میں جتا ہوا تھا۔ امیر گھروں میں گھریلو کاموں کے لیے ملازمین کی پلٹنیں تھیں، وہاں پہ خود سے کام کرنے کا کوئی تصور نہ تھا۔ متوسط طبقے میں سفارش اور رشوت کا ایک مسلسل چکر تھا۔ غریب لوگوں سے میرا واسطہ کم پڑتا، لیکن جب کسی غریب سے ٹاکرا ہو جاتا تو مجھے بدتمیزی، دھوکہ دہی اور دھونس سے ہی پالا پڑتا۔ امریکہ میں رہنے کے بعد یہ باتیں عجیب لگتی تھیں۔ میں جتنی بار پاکستان گیا، مستقل واپسی کا خواب میرے ساتھ تھا، لیکن اپنے ہر لمبے اور چھوٹے قیام کے دوران مجھے اپنی عزت بچانے، بنانے اور ابھارنے ہی کا کام رہا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے قیافے غلط ہوں، یا پھر میں آزاد، راسخ عقیدہ اور حقیقی لوگوں سے مل ہی نہ پایا ہوں، لیکن ہر بار میرا تاثر یہی رہا کہ اگر پاکستان لوٹ گیا تو دوسروں کا استحصال کیے بغیر میں سوسائٹی کا ایک کارآمد پرزا نہیں بن سکتا۔ پاکستان لوٹ جانے میں جو بھی وجوہات مانے تھیں اپنی جگہ، لیکن امریکہ میں بھی میرا دم گھٹنے لگا۔ وہاں میرے اندر کی زندگی ایسی تھی جیسے مکڑی کا جالا ہوا میں تیرتا ہو، جیسے کشتی کی ٹوٹی پتوار بے کراں سمندر پہ بے مقصد پھرتی ہو۔ میں لمحے سے لمحے، دن کو دن سے، سالوں کو نئے سال سے جوڑتا رہا۔ امریکہ صرف ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا سفر تھا۔ ضروریات بڑھ رہی تھیں، ان کے لیے جد و جہد اور بھی روز افزوں تھی۔ دن، ہفتے، مہینے، سال معیار زندگی کو بہتر بنانے کی نظر ہونے لگے۔ پاکستان میں میرا جسم ناآسودہ تھا، امریکہ میں روح تشنا رہنے لگی۔ ہولے ہولے اس تشنا روح نے سوال پوچھنا شروع کر دیا، کیا میں دنیا میں صرف بہت سارے آرام فراہم کرنے کے لیے لایا گیا ہوں؟ مجھے کیا کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے اور پھر کیوں کرنا ہے؟ پاکستانی رسم و رواج، ماں باپ سے مستعار لیے تعصبات، مذہب سے وابستگی میرے سامان کے ساتھ امریکہ پہنچے۔ رسم و رواج میں نے اختیاری وطن کی خاطر چھوڑ دیا۔ اقلیت یا تو مانگے کہ مور پنکھ لگا کر زندہ رہتی ہے، یا پھر لبرل بن کر دوسروں کے دلوں کا اپنے دل سے زیادہ خیال رکھتے ہوئے قائم رہ سکتی ہے۔ میں نے پورے 15 سال سفید فام لوگوں، ان کے مذہب، رسم و رواج، رہن سہن کی دل سے عزت کی تھی۔ پتہ نہیں اچانک میری روح بغاوت پر کیوں آمادہ ہو گئی۔ میں چاہنے لگا کہ کسی کھونٹے سے بن جاؤں، میرے کچھ تعصبات ہوں جن پر میں شرمندہ شرمندہ نہ پھروں۔ میں دوسروں کو جینے کا حق ضرور دوں، لیکن میرے اندر بھی تازہ ہوا کے جھونکے آتے جاتے محسوس۔ میں اس قدر فراخ دل نہ ہو جاؤں کہ میرے لیے کوئی ملک، مذہب، عقیدہ، قدر، انداز سوچ بائے معنی ہی نہ رہے۔ کچھ تو میرے پاس بھی ایسا ہو جس کی خاطر میں بھی کٹ مروں، نقصان سہ جاؤں، اپنے ہونے کا ثبوت دوں۔ یہ علم بھی 15 سال امریکہ رہ کے میں نے سفید آدمی ہی سے سیکھا تھا۔ وہ بیک وقت آزاد اور پابند رہنے کا علم جانتا تھا۔ وہ اپنی دھرتی سے قلبی رشتہ جوڑنے کے بعد دنیا کے تمام ملکوں سے سہتا سہتا پیار کرنے کا اہل تھا۔ اپنے رسم و رواج، آداب، مسلک کو سینے سے لگانے کے بعد وہ دوسرے کلچروں کا احترام بھی کر سکتا تھا اور ان پر تحقیق بھی۔ اس کی پہلی وفاداری سفید فام لوگ، اور وہ بھی عیسائی سفید فام لوگ تھے۔ اس کے بعد وہ تمام انسانوں کو اور انسانیت کو انسانی حقوق دینے کا رفادار تھا، یہاں تک کہ اسے اپنی برائیاں بھی خصوصی لگتی تھی۔ اسے تو اپنی شراب تک سے اتنی محبت تھی کہ وہ کسی اور نشے کو خاطر میں نہ لاتا، بلکہ روئے زمین پر صرف شراب ہی کو واحد بے ضرر نشہ سمجھتا۔ 15 سال میں مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ سفید فام لوگ پہلے پابند ہیں اور پھر آزاد، پہلے فنیٹک ہیں اور پھر لبرل، پہلے سسٹم کے پجاری ہیں اور پھر شخصی فلاح کے آرزو مند۔ میں بڑی مشکل سے سمجھ پایا کہ کوئی شخص بھی تنگ نظر ہوئے بغیر وسعت قلب نہیں رکھ سکتا، حدود میں رہے بغیر بے حدود نہیں ہو سکتا۔ اسے ایک شخص، خاندان، ملک، کسی ایک سیاسی نظام کی پابندی سے دوسروں کے ملک، مذہب، آدرش جانے کی سچی سوجھ بوجھ ملتی ہے۔ صرف اپنی لگن کی روشنی میں ہی اسے دوسروں کے جذبے کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے عشق کی آگہی دوسروں کی محبت کا احترام سکھا سکتی ہے۔ اپنے مذہب کا احترام دوسرے مذاہب کی حقیقی عزت کا رستہ دکھاتا ہے۔ 15 سال امریکہ میں رہ کر مجھے سمجھ آئی کہ اس ملک نے مجھے لبرل تو بنا دیا، لیکن وہ پابندی نہیں سکھائی جو خود اسے اپنے وطن، زبان، رسم و رواج سے تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ عمرے کے بعد میں امریکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک در کی پابندی، تنگ نظری کی حد تک ذات سے وابستگی، ایک مسلک کی زنجیر پہنے بغیر زندہ تو رہ سکتا ہوں، لیکن وہ زندگی صرف رویدگی تھی، جیے جانے کا بے معنی عمل۔ طلعت نے عمرے کا فیصلہ آسانی سے کیا، لیکن میرے بغیر وہ امریکہ لوٹے گی، اس بات پر بہت جھڑپی ہوئی۔ ہم دونوں نے اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے لمبے لمبے مباحثے، جھگڑے، مرن برت، دھمکیوں کا بے شمار اسلحہ استعمال کیا۔ طلعت کا خیال تھا کہ میں انتہائی غیر حقیقی سوچ رکھتا ہوں، اب جبکہ اسے اور زینب کو میری بے حد ضرورت تھی، میں ان کا ساتھ چھوڑ کر بے وفائی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ہر بحث میں بالآخر وہ زینب کو میری آخری ضرورت، مقصد حیات اور آدرش بنا کر پیش کرتی۔ میں ایسی ہر بحث ہار جاتا، کیونکہ میں ابھی اسے اتنی بات نہ سمجھا سکا تھا کہ اب میری ضرورت، مقصد حیات اور آدرش کو اتنے چھوٹے پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ جب میں مدینہ شریف میں اترا تو اپنے طرف سے ساری کشتیاں جلا آیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ سے رابطہ توڑ کر یہی ایک سرزمین میرا مرجع، منبع اور واحد آسرا تھی۔ میں اپنی ذات، وجود، سائیکی، روح، سب کچھ ایک چوکھٹ پر ارپن کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ مجھے خیال تک نہ تھا کہ آنے والے لمحات پر ہمارا پہرا نہیں ہوتا۔ اپنی کشتیاں جلا دینے کے بعد بھی انسان کسی دوسرے کی چور کشتی میں سوار ہو سکتا ہے۔ ہر خواہش کی راہ روکنے کے بعد کوئی اور خواہش بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرار کے لیے صرف سفر ہی شرط نہیں۔ کبھی کبھی جا چکنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے پہلے مقام سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، یا پھر منزل آ ہی نہیں چکتی اور سفر جاری رہتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے میں ابھی مدینہ شریف پہنچ ہی نہیں پایا۔ یا تو میں راستے میں ہوں یا اس مقدس شہر کو بھول بھال کر کہیں اور جا پہنچا ہوں۔ عصر کی اذان ختم ہو چکی تھی، صرف اس کی خاموش گونج فضاؤں میں تھی۔ وقت ٹھہرا ٹھہرا سا تھا، ہوا میں نہ گرمی تھی نہ خنکی۔ میں جو مسلسل 2 سال کی کوشش کے بعد یہاں پہنچا تھا، اندھے بہرے گونگے کی طرح شعور کی کسی سرحد پر معلق تھا۔ وہ عین اس اشتہار کے نیچے کھڑی تھی جس پر لکھا تھا کہ اس دکان کے اندر کا کل سامان 2-2 ریال کے لیے بکاؤ ہے۔ امریکہ کے سپر مارکیٹ اور مال کی دکانوں کے بعد یہ دکان بڑی معمولی سی لگی۔ کسی سستے کاریگر کی بنائی ہوئی الماریوں میں عطر، چاقو، چھریاں، پلاسٹک کے برتن، بچوں کے کھلونے، اینکیں، کانوں میں پہننے والے پلاسٹک کے رنگین بندے، بالوں میں سجانے والی بوٹائیاں اور کوریا، تائیوان کا بے شمار سستا سامان ٹھسا ہوا تھا۔ زائرین عموماً تلاش کر کر کے یہ سامان شوق سے خریدتے اور گھر پہنچ کر جب یہ تحفے رشتہ داروں کو دیتے تو جلد انہیں علم ہو جاتا کہ ٹیپ ریکارڈر، وی سی آر، کیمرے، گھڑیاں وصول کرنے والے رشتہ داروں کو رتی بھر بھی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ ایسی ہی ایک معمولی دکان کے آگے کھڑی تھی۔ اس کے قریب عرب دکاندار سفید کیٹی کے توپ میں ملبوس سر پر سرخ بوٹی والا سفید رومال تکون میں سجائے اونچے اونچے بول رہا تھا، دو ریال۔ وہ سڑک کے دوسری جانب تھی۔ ہم دونوں کے درمیان لوگوں کا ایک سیلاب چل رہا تھا۔ کچھ لوگ مسجد نبوی کی جانب پر اشتیاق پڑ رہے تھے، کچھ بازاروں، ہوٹلوں، فندقوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عمل اور رد عمل میں شدت تھی۔ سڑک پر دکانوں کے سامنے بنی ہوئی اونچی پٹری پر کھڑے تلت اور میں ٹین کے ڈبوں میں سے سیون اپ پی رہے تھے۔ ہم سے چند قدم آگے زینب بیزار کھڑی تھی۔ نیو یارک ایئرپورٹ سے یہاں تک اس کی بیزاری روپ تو بدلتی رہی لیکن ٹوٹی نہیں۔ میں نے دیکھا وہ سڑک کی دوسری طرف ہوا میں منہ اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے پیروں کے قریب ابا کے ساتھ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا گلاس الجھا ہوا تھا۔ ایسے گلاس مسجد نبوی میں آب زمزم سے بھری کیسری زمزمیوں کے پاس دھرے ہوتے ہیں۔ زائرین ان گلاسوں میں زمزم پینے کے بعد کبھی واپس رکھ دیتے ہیں اور کبھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں چھوٹا سا تشنا گلاس کب سے اس کی ابا کے ساتھ گھسٹتا چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جلدی تھی۔ میں نے گلاس سے نظریں ہٹا کر اس کے ساتھ والے مرد کو دیکھا۔ بھرے بھرے جسم اور گھنی مونچھوں والے کے چہرے پر بھی کھوج تھی۔ پتہ نہیں وہ کس شخص کی تلاش میں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ریسٹورنٹ کو پہچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا وہ کوئی قیمتی چیز کہیں گرا آئے تھے؟ پھر انہوں نے دو ریال والی دکان چھوڑی، جلدی سے گھاٹی والا راستہ اختیار کیا اور مجھ سے دور ہوتے گئے۔ دور تک اور دور تک میں اس چھوٹی سی گلاسی کو دیکھتا رہا جو اس کے حجاب کے ساتھ پیروں کے قریب کھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں، یہ شکیلا تھی، طلعت نے ناخوشگواری کے ساتھ کہا۔ شکیلا کہاں؟ مدینہ شریف میں میرا یہ پہلا جھوٹ تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں چھوٹا سا جھوٹ بھی خمیر بن سکتا ہے۔ وہی تھی، ہوگی۔ ابھی تک وہ گھاٹی والے راستے پر چلتی نظر آ رہی تھی۔ دیکھا نہیں آپ نے کتنی خوبصورت ہے ابھی تک؟ میں نے نہیں، تو یہ دوسرا جھوٹ تھا جس کے بعد مجھے معلوم ہی نہ رہا کہ سچ کا کچھ باقی بھی ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ بیویاں چہروں کو کتاب کی طرح پڑھتی ہیں۔ میں؟ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ اجوا کھجوریں خریدوں، تم امریکہ جا کر دوستوں میں تقسیم کرنا۔ تو خرید لینا، بار بار کیوں سوچتے ہیں؟ بڑی مہنگی ہیں، 100 ریال، قریباً 700 روپے۔ کہاں مہنگی ہیں، قریباً $26۔ میری بیوی ہمیشہ ڈالروں میں سوچتی ہے اور سکھی رہتی ہے۔ 15 سال امریکہ میں رہنے کے باوجود میں ابھی تک ہر ڈالر کو روپے میں بدل کے اس کی افادیت جانتا ہوں اور اسی لیے کوفت کا شکار رہتا ہوں۔ طلعت کم سوچتی ہے، اسی لیے زیادہ زندہ رہتی ہے۔ میں پلاسٹک کے گلاس کی طرح کسی ابا سے لپٹا سوچ کی پٹخنیاں کھاتا رہتا ہوں۔ میرے لیے جینا آسان نہیں۔ وہ حجاب سمیت اپنے گھنی مونچھوں والے کے ساتھ گھاٹی والی سڑک پر غائب ہو گئی۔ میں نے زینب کو آواز دی۔ ہم تینوں سڑک کے ساتھ ساتھ بازار میں چلتے گئے۔ سڑک پر لمبی لمبی بسیں، کاریں، سفید ریشمی توپ پہنے لچکیلی شاخوں جیسے عرب، لمبے چوغے لٹکائے گھنگریالے بالوں والے سفید فام شامی اور مصری، ملیشیا کی چپٹی اور دھلی دھلائی عورتیں، ساڑی کے انداز میں بھڑکیلے پرنٹوں والی چادر لپیٹے نائجیریا کی دراز قد عورتیں، شلوار قمیض کو ہلکی پھلکی چادروں میں چھپائے پاکستانی عورتیں، رنگ رنگ کے چہرے، رنگ رنگ کے لباس، رنگ رنگ کا نور، رنگ رنگ کی خباست، جھوٹ، ریا۔ کچھ روحیں مسجد کی جانب دھلنے دھلانے جا رہی تھی، کچھ اجلے ہو جانے کے بعد پھر مٹی کھیلنے کو بے قرار مسجد سے بازار کی سمت لوٹ رہے تھے۔ طلعت کے ساتھ ساتھ چلتے میں نے بے قراری سے سوچا، ہم بھی کیسی امت ہیں، ہمیں مسجد میں جانے کی بھی بڑی جلدی رہتی ہے اور نماز ختم ہوتے ہی ہم باہر کا راستہ بھی اسی بے قراری سے ڈھونڈتے ہیں۔ نماز سے پہلے اندر جانے کا راستہ نہیں ملتا، نماز ختم ہوتے ہی باہر نکلنے کے لیے بھی لوگوں کے سمندر میں پن ڈبوں جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیا ہم سکون کے بھی اتنے ہی متلاشی ہیں جتنے بے سکونی کے؟ کیا مذہب اور لا مذہبیت میں برابر کی کشش ہے؟ کیا اللہ اور غیر اللہ کے درمیان انسان کھینچے دھاگے سا تنا ہے؟ میری بیٹی سانولی ہے، اس کی ٹخنے دیکھ کر مجھے شکیلا کے پاؤں یاد آنے لگے، ساتھ ہی مجھے شکاگو شہر کی یاد ستائی، اس کی سڑکیں، رات کے وقت ہوا میں کھڑے تل سماتی بلاکس، اور ان میں جلنے والی ان گنت بتیاں، سحر تلسم ہوش ربا کا منظر۔ شکاگو میں میرے سٹور پوری آب و تاب سے چل رہے تھے۔ دیوان روڈ پر ہماری بوتیک کا مال ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ طلعت بوتیک چلاتی تھی، میں سروس سٹورز میں گرانڈ بزنس کر رہا تھا۔ ہمارے اچار، چاول، آٹا لینے کے لیے غریبی ریاستوں سے لوگ آتے تھے۔ ایک کینیڈین تو اپنے رسک لینے ہر تیسرے مہینے باقاعدگی سے آیا کرتا۔ 2 سال پہلے طلعت اور میں نے پکا فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم رشتہ داروں سے زخم خوردہ ہونے کے لیے کبھی پاکستان نہیں جائیں گے۔ اگر ہم سیکنڈ ریٹ امیگرنٹس ہیں بھی تو ہمیں اپنی کمفرٹیبل زندگی کی خاطر اسی دیش میں عمر بسر کرنا ہے۔ میں ڈاؤن پیمنٹ پر ایک پوری کوٹھی خرید چکا تھا۔ زینب قرآن پاک کا 20واں سپارہ پڑھ رہی تھی۔ وہ نماز کی پابند ہونا چاہتی تھی لیکن بیس بال، سوئمنگ، ارد گرد کی مصروف زندگی اسے ارادہ پورا نہ کرنے دیتی۔ امریکہ میں اقلیتوں کی شناخت اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آبائی کلچر، زبان، مذہب سے وابستہ رہیں، ورنہ اکثریت کا ریلا بہا لے جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستانی مسلمان کی نسبت امریکی مسلمان زیادہ مذہبی، اردو پرست اور وطن دوست ہوتے ہیں۔ اس روز جب زینب سکول سے لوٹی تو روئی روئی تھی۔ لمبی ڈرائیو پر عموماً وہ مسلسل باتیں کیے جاتی، لیکن اس روز 12 برس کی کھلنڈری زینب کو ایک بار بھی ہنسی کا دورہ نہ پڑا۔ وہ چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ طلعت نے کئی بار خاموشی کی وجہ پوچھی۔ میں نے بلایا لیکن وہ ٹال گئی۔ دوسرے دن زینب نے سکول جانے سے انکار کر دیا۔ میرے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا۔ میں بہلا پھسلا اسے چڑیا گھر لے گیا۔ بڑی دیر تک پول کے کنارے ہم بظاہر ڈولفن کا تماشا دیکھتے رہے۔ اس سے پہلے زینب سارا دن ڈولفن کو تیرتے، گیند اچھالتے، ناچتے، انڈر واٹر جاتے، کلکاریاں مارتے دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی، لیکن اس روز وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ نہ تو اس نے انسٹرکٹر لڑکی کی حرکتوں پر تالیاں بجائیں، نہ ڈولفن کو دیکھ کے مسرور ہوئی، بلکہ اسی کے ایما پر ہم دونوں باہر نکل گئے، جدھر چمپنزی بندروں کا سیکشن تھا۔ اندر جانے کے بجائے وہ باہر ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ لگتا تھا وہ تھک گئی ہے۔ ابو میں کتنی کالی ہوں؟ تم؟ ارے تم کہاں کالی ہو زینب، لیکن ڈونلڈ تو کہتا ہے کہ میں ساؤتھ کی کاٹن پکرز جیسی ہوں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زینب کا رنگ گندم گوں تھا۔ پاکستانی سٹینڈرڈز کے مطابق تو کبھی کبھی وہ گوری لگتی، پھر بھی ڈونلڈ کمبخت اسے کاٹن پکر کیوں سمجھتا تھا؟ دیکھو زینب میری جان، ایسی باتوں کا برا نہیں مناتے، یہ امریکن لوگوں کا ملک ہے نا، ان کا ملک، لباس، زبان، جلد، سب کچھ ہم سے فرق ہے، ہے نا؟ بس یوں سمجھو جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ ہم لوگ امیگرنٹ ہیں، مہمان ہیں، مہمان اپنے آپ کو سمجھانے بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے۔ یاد ہے نا پچھلے سال انکل سکندر آئے تھے، وہ ہر معاملے میں اپنے منواتے تھے، تم کیسی عاجز آ گئی تھی، آئی تھی نا۔ یہ امریکن بھی ہم لوگوں سے عاجز آ گئے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو ایسے ہی ہے جیسے ملازم برابری کرنے لگے، اسی لیے یہ اقلیتوں کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ڈونلڈ تمہیں صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم چاہے لاکھ گرین کارڈ ہولڈر ہو، تم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ لو بھلا، کسی کے گالی دینے سے کوئی ویسا تھوڑی ہو جاتا ہے، ہے نا پاگل؟ زینب تو ہنسی خوشی سکول جانے لگی۔ چند دن کے بعد ڈونلڈ اس کے لیے کوکیز اور ہوم میڈ اسٹرابری جیم لے آیا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے جیسوں میں زینب کو پالوں گا، حالانکہ مجھے علم تھا کہ اپنے بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اس روز طلعت اور میرے درمیان بڑی دل خلامی ہوئی۔ اسے شکاگو شہر، وہاں کے شب و روز بہت پسند تھے۔ وہ کسی قیمت پر بھی دیوان اسٹریٹ والا زینب بوتیک چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو پاکستان نہ صحیح طلعت، ہم مدینہ شریف جا سکتے ہیں، مصباح بن جبار مجھے کئی بار آفر کر چکا ہے، وہ ہمیں اقامہ دلوا سکتا ہے، ہمارا کفیل بن سکتا ہے۔ وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ وہاں ہم مصباح کے ساتھ مل کر بزنس کر سکتے ہیں، سٹور کھول سکتے ہیں، لیکن جانا کیوں ضروری ہے؟ میں نے طلعت کو وہ سارا واقعہ سنایا جو زینب کو پیش آیا تھا۔ معمولی بات ہے بھائی، شیل گیٹ اوور اٹ۔ یکدم پتہ نہیں کیسے میرے اندر زندگی کا مقصد واضح ہونے لگا۔ سنو طلعت، آج تک جو میں جیتا رہا ہوں تو جھک مارتا رہا ہوں، میں اب چاہتا ہوں کہ ہم روزی کی خاطر بہتر معیار زندگی کے لیے انڈر ڈاگ نہ بنے رہیں، نہ اپنے وطن میں، نہ کسی اور کے دیش میں۔ مجھے مدینہ شریف جانا ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہے۔ میں چکروں سے تنگ آ گیا ہوں، کسی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ طلعت حیران رہ گئی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولی، سرور، کیا تم عمرہ کرنا چاہتے ہو؟ میں وہیں رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اس بار میری ہجرت کا رخ ادھر کی طرف ہے، وہ مجھے بچا لیں گے۔ اپنے سرور کو مجھے ان کے چرنوں میں بیٹھ کر ایک بار، صرف ایک بار اپنی جیسی کیسی روح پیش کرنی ہے طلعت۔ اس کے بعد کوئی جھگڑا نہ ہوا، عورت سیانی ہوتی ہے۔ طلعت چپ ہو گئی اور عمرے کی تیاری کرنے لگی۔ طلعت اور زینب دونوں ہر وقت کسی نئے ملک، کسی نئے کلچر، زبان سے اپنی منوٹنی کو تازہ کرنے کی خواہش مند رہتی تھی، اس لیے وہ بڑی خوشی سے اس پروگرام پر راضی ہو گئی۔ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ میں اپنے ارادے میں کتنا سیریس ہوں۔ ہم تینوں آہستہ آہستہ ہوٹل کی طرف چلتے رہے۔ میرے دماغ میں گھاٹی کی جانب جانے والی سڑک تھی، میں گفتگو میں شریک نہیں تھا۔ طلعت اور زینب کو کبھی امریکہ نہیں بھولا، وہ ہر لمحے، ہر جگہ، ہر چیز کو امریکہ کے پیمانے پر ناپتی رہی۔ صفائی، آرائش، ذوق، رہن سہن، انہیں ہمہ وقت کوئی مسئلہ رہتا۔ تقابلی گفتگو کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھنے لگتی۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلتا رہا، کئی دکانوں پر رکا، لیکن اجوا کھجورے نہ خرید سکا۔ میری عادت رہی ہے کہ میں محتاط اندازوں کے بھنور میں پھنس جاتا ہوں۔ دکان کے اندر گھستے ہی افادیت اور قیمت کا موازنہ کرتا گمسم ہو جاتا ہوں۔ یہ موازنے، تخمینے، سوچ میری خواہش پر برف کا پانی ڈالتے رہتے ہیں اور بالآخر میں چیز خریدے بغیر ہی رخصت ہو جاتا ہوں۔ ایسے ہی موازنے، تخمینے اور افادیت نے مجھ سے شکیلا چھین لی تھی۔ میں اس وقت بھی اتنا ہی محتاط رہا۔ بالآخر شکیلا اپنا سمو لے کر کہیں نکل گئی۔ اماں کہا کرتی تھی، کچھ لوگوں پر پھٹکار ہوتی ہے، بد دعا ان کے راستے کھوٹے کرتی ہے، ان کے سیدھے کام بھی الٹے پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے اندر کی فضا باہر جنت بننے نہیں دیتی، لیکن کچھ ہے ضرور۔ شکیلا میری منگیتر تھی، میری پھپھی زاد بہن تھی۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ہم تینوں اپنے چھوٹے سے ہوٹل کی طرف چلتے رہے۔ آپ کچھ چپ چپ ہیں؟ طلعت نے پوچھا۔ امریکہ یاد آ رہا ہے نا ابو؟ زینب نے شوخی سے پوچھا۔ میں ان دونوں کو بتا نہ سکا کہ کالے حجاب کے ساتھ سفید کبوتر جیسے پیروں کے قریب ایک چھوٹے سے گھسٹتے لڑکتے گلاس نے میرے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ میں اس گلاس کے انجام سے خوف زدہ تھا۔ میں نے تو امریکہ چھوڑتے وقت ایک ہی آرزو کی تھی کہ اب سفر ختم ہو جائے، میں غریب الوطنی کے احساس سے چھٹ جاؤں۔ میں نے آنکھیں موند کر التجا کی، یا رحمت کے پیامبر، ایسے کیوں ہوا کہ آپ کے شہر میں، آپ کی دکانوں بازاروں کے آگے خوف نے مجھے پھر لوٹ لیا؟ میں پھر اجنبی، نا آگاہ، مکڑی کے جالے ایسا معلق۔ آپ تھک گئے ہیں ابو؟ زینب نے پوچھا، لیکن جواب کا انتظار کیے بغیر وہ دونوں کسی زیور کو ڈسکس کرنے میں مشغول ہو گئی۔ ہم تینوں ہوٹل کے لفٹ میں داخل ہو گئے اور کمرے میں پہنچ کر بھی خاموش رہے۔ اب بہت خاموش ہیں سرور؟ طلعت نے پوچھا۔ امی، آپ کو پتا ہے ابو بہت مذہبی آدمی ہیں، وہ ہولی پروفیٹ کے شہر میں زیادہ بول نہیں سکتے، ہے نا ابو؟ میں نے سر ہلایا اسبات میں۔ پتا ہے ایک غلطی ہو گئی ہے سرور، ہمیں پہلے مکہ مکرمہ جانا چاہیے تھا، وہاں عمرہ ہو جاتا، پھر ہم مدینہ مبارک آتے۔ طلعت کا جملہ سانٹے کی طرح میری ننگی روح پر پڑا۔ شاید وہاں رکتے تو شکیلا نظر نہ آتی، شاید میں عمرے میں اپنے لیے دعا کر سکتا، شاید وہ دعا قبول ہو جاتی، اللہ مجھے نبی کی چوکھٹ پر پھولوں کی طرح گرنے سوکھنے کے لیے چن لیتا۔ میں نے کپڑے تبدیل نہ کیے اور لیٹ گیا۔ ابو آپ تو لیٹ گئے، مسجد نہیں جانا؟ آرام کر لینے دو زینب، طلعت نے تیکھی آواز میں کہا۔ ابو پلیز ذرا جلدی چلیں، کل ہم لیٹ ہو گئے تھے، اتنے دھکے پڑے اور جگہ ملی بالکل زمزمیوں کے پاس۔ میں نے جب وہاں سجدہ دیا نا ابو، تو پلاسٹک کے گلاس پہ دیا۔ زینب نے ہنس کر کہا، پلاسٹک کے گلاس پر سجدہ؟ اس جملے نے نیند مجھ سے کوسوں دور کر دی۔ زینب میری طرف پیٹ کر کے بابرا کارٹلینڈ کا ناول پڑھنے لگی۔ طلعت پلنگ پر پڑتے ہی سو گئی۔ نیند کے معاملے میں وہ بڑی ہی خوش نصیب ہے، اس کا بھاری جسم آرام پاتے ہی سکون میں چلا جاتا ہے۔ زینب کا مستقبل دیکھے بغیر میں جانتا ہوں وہ ماں جیسی نیند کبھی نہ سو سکے گی۔ زینب نہ امریکن ہے نہ پاکستانی، امریکہ میں رہ کر قرآن پڑھتی ہے، پاکستان پہنچ کر امریکن کہلاتی ہے، اور مدینہ مرورہ میں بابرا کاٹلینڈ پڑھتی ہے۔ وہ ساری عمر وہاں نہیں ہوگی جہاں اس کا جسم رہے گا۔ میں ذرا باہر جا رہا ہوں زینب، میں سرگوشی میں کہتا ہوں، مسجد جائیں گے؟ میں بھی چلوں، مجھے وہاں کا آرکیٹیکچر بہت اچھا لگا۔ شام کو مغرب کے وقت میں نے مسجد کے باہر سلیپروں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی اتار دیا۔ کالی بھیڑ کی طرح خجل پریشان اندر داخل ہوا اور ایک ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں لوگ کم تھے، کچھ عرب دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے، کچھ عبادتوں میں مصروف تھے۔ مجھے لگا وہ جیسوں کے لیے جگہ نہیں ہے جو بے دھیانی بے خیالی میں کئی اور راستوں پر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ میں زیادہ دیر ستون کے ساتھ بیٹھا نہ رہ سکا۔ مدینہ شریف کی گلابی ہوا ابھی نہ آئی تھی، اس موسم میں نہ جانے کیوں وہ عصر ہی کے وقت روزہ مبارک کے پاؤں پڑنے آتی ہے۔ شاید اس وقت وہ دور ریگستانوں سے لبیک لبیک کہتی اٹھ رہی ہو، اس کے ساتھ ریت کے تودے بھی بڑے ارادے سے اٹھتے ہوں۔ لیکن کسی تودے کا کیا کام جو یہاں تک پہنچ جائے؟ وہ اپنی کم ہمتی، بوجھل وزن اور بجھی آرزو کے باعث یہاں وہاں گر جاتے ہیں۔ میں بھی تو امریکہ سے چلا تھا، پھر یہاں پہنچتے ہی میری روح نے میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ ایسے کیوں ہوا کہ ایک چھوٹے سے پلاسٹک کے گلاس نے مجھ میں ایک اور سرور کو جگا دیا؟ اس سرور میں ایک اور تلاش، بے قراری اور اصرار کی بانسری بجا دی۔ میں مسجد کے اندر نہ رہ سکا۔ ٹھنڈے سگے برمر کی جلد میرے پیروں کو سکون دیتی رہی۔ اس طیب ہوا میں شکیلا کی تسبیح پھیری نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔ میرے اندر گہرا احساس جرم تھا، نہ پہنچ پانے کا غم، حضوری سے دوری کا احساس۔ باہر نکل کے میرے پاؤں اس گیٹ کی جانے بڑھتے گئے جہاں سے مستورات نکلتی ہیں۔ جوتیوں والے ریک خالی پڑے تھے۔ ایک شرطہ کرسی پر بیٹھا خلال سے دانت صاف کر رہا تھا۔ اس کے قریب دو پاکستانی عورتیں نارنجی یونیفارم میں کھڑی فر فر عربی بول رہی تھی۔ صفائی کرنے والی عورتوں کو کم از کم یہ فخر تو نصیب تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی کے فرش قالین صاف کیے، صحنوں میں پھٹکے پلاسٹک کے خالی گلاس شاپر اکٹھے کیے، زمزمیوں کے قریب گرے پانی کو کئی بار اپنے دوپٹوں پر اٹھایا۔ وہ دونوں عربی میں مسلسل شرطے سے جھگڑتی رہیں اور وہ بے نیاز دانتوں میں خلال پھیرتا رہا۔ شاید میں قیامت تک وہاں کھڑا رہ کر شکیلا کا انتظار کرتا رہتا۔ پتہ نہیں کیوں اور کب دل کہنے لگا وہ اندر نہیں ہے۔ کیا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیا وہ بھی اپنی نظروں سے مجھے نمازیوں کی بھیڑ میں تلاش کر رہی تھی؟ میرے قدم اٹھنے لگے۔ ایک بے نام سی بے کلی کے ساتھ میں فندق مدینہ، فندق الاطاس، چھوٹے بڑے ہوٹلوں کے ارد گرد ان کے لاؤنج، لفٹ، کوریڈور دیکھتا رہا۔ بے کلی سے بھی گمنام مدھم امید نے میرے پیروں میں پارا بھر دیا تھا۔ اتنے برسوں بعد ایک ہی شہر میں، ایک ہی فضا میں، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دیکھ چکی ہے۔ میں ان فصیلوں کی طرف گیا جہاں اونچی اونچی کرینیں ملبہ اٹھا رہی تھی۔ ہر کرین ڈرائیور جب روزہ مبارک کی طرف آتا، اپنی کرین کا کیریئر روزہ مبارک سے نیچے کر لیتا۔ عقیدتوں کے اس گڑھ میں میرا دل نہ جانے کیوں ریت پھانکنے کا مشورہ دیے جا رہا تھا۔ میرے پاؤں چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں، ریستورانوں، دکانوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ شاید یہیں کہیں، وہاں، اس سے آگے ٹیلی فون بوتھس کے پاس سیون اپ پیتے ہوئے اونٹ کے گوشت کی سمولی کو پیک کرواتے ہوئے، زیورات کی دکانوں کے اندر، کپڑوں کی دکانوں کے باہر، کس سے پوچھوں، کون بتائے؟ میرے اندر ندامت، بیچارگی کا احساس تھا۔ اتنے قریب آ کر دوری کا ایسا غلبہ۔ جب میں ہوٹل پہنچا تو عشاء کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ دونوں مسجد جانے کے لیے ابا پہنے پرس لٹکائے تیار بیٹھی تھی۔ تو با، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں نے طلعت کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امریکن لہجے میں زینب نے پوچھا، ابو ایک بات پوچھو؟ پوچھو، بلکہ ضرور پوچھو۔ ابو کیا ہم عرب شریف وزٹ کرنے کے بعد اکٹھے امریکہ نہیں جا سکتے، میں، آپ اور ماما؟ یہ سوال وہ نیو یارک سے ہی پوچھتی آئی تھی، شکاگو کے ایئرپورٹ پر بھی اس نے پوچھا تھا۔ ابو آپ مدینہ شریف کیوں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ؟ کیا ہولی پروفٹ یہ پسند کریں گے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں اکیلا؟ پیاری بیٹی زینب، گڈ بیڈ، اچھا برا فیصلہ جب ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو بار بار ریویو نہیں کرتے۔ بھئی اگر آپ کو وضو کرنا ہے تو کر لیں، پھر اچھی جگہ نہیں ملتی۔ طلعت اپنے بھاری جسم کی وجہ سے ہمیشہ اچھی جگہ کی طالب رہتی تھی۔ میں نے وضو کر کے آئینے میں دیکھا، میرے دانتوں پر کثرت سے سگریٹ پینے کے باعث کیسری نشان تھے، آنکھوں تلے کالے سیاہ حلقے امریکہ کی محنت نے دیے تھے، بالوں میں سفیدی ہی سفیدی تھی۔ یہ سفیدی میری ماں کا عطیہ تھی، اس کے بال 26 برس کی عمر میں اتنے ہی سفید تھے جتنے میرے بال اب ہیں۔ جب بھی میں پاؤں دھوتا ہوں میری حالت غیر ہو جاتی ہے، میں اس شہر کا پانی اپنے تن پر، اپنے پیروں پر ڈالنا نہیں چاہتا۔ سوچ آئینے سے گزر کر کہیں اور چلی جاتی ہے، اگر وہ مجھے دیکھ پائے تو کیا سوچے گی؟ یہ سفیدی، کیسری نشان، ہلکے، جب اس نے مجھے چھوڑا تب تو میں ایسا نہ تھا۔ میں نے سر جھٹکا، خدا جانے میں ایسا توہم پرست، شگونوں کا مارا ہوا، کبھی اندر دھمال ڈالنے والا، کبھی سر پر راکھ ڈال کر بین کرنے والا کیوں ہوں؟ وضو کا پانی میرے چہرے اور بازوں پر تھا۔ جب میں آخری بار شکیلا سے ملا تھا، ہماری منگنی رینگتی رینگتی چوتھے سال میں داخل ہوئی تھی۔ اب ہم دونوں ایسی سٹیج میں تھے جب ہمیں ٹھیک طرح سے معلوم نہ تھا کہ ہمیں شادی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں۔ وہ حسن کی گٹھری ٹیلی فون گود میں رکھے فون ملانے کے عمل میں تھی۔ میں تولیے سے بازو پہنچتا اس کے پاس پہنچا۔ آئیے آئیے سر، آ گیا، میں نے جواب دیا۔ کیا ہونے لگا ہے؟ ارادہ ہے نماز پڑھو۔ شکیلا کے بالوں میں رولرس، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر بینڈیڈ، گلے میں رومال اور بائیں ہی ٹخنے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ٹوٹی گڑیا نے پوچھا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی گلٹ ہے یا آپ کسی ریلیجس مینیا کا شکار ہیں؟ جس طرح آپ میک اپ کے بعد خوبصورت لباس سے بے تن کر کے خوش اعتمادی محسوس کرتی ہیں، ویسے ہی میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے میں فرحت محسوس کرتا ہوں۔ حالات سے مقابلہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں رہتا۔ کوئی اعتراض؟ اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن اس عمر میں ہر وقت نمازیں گزارنا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ عمر نمازوں کی ایکٹیویٹی کے لیے کچھ موزوں تو نہیں؟ میں کچھ بد دل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری نیکی سے متاثر ہوگی، شاید اگر گھر میں سارے نمازی ہوں تو کچھ اتنا عجیب بھی نہ لگے، ہے نا؟ جو کام سبھی کرتے ہوں اتنا اہم نہیں رہتا، ہے نا؟ پھر کوئی آپ کو تختہ مشق نہیں بناتا، ہے نا؟ لیکن کیا ہر وہ کام کر لینا چاہیے جو آپ کو اسکیپ کوٹنگ سے بچائے؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی، میری بات کا جواب نہ دیا۔ سنیے سرور، کچھ لوگ اپنی نمازوں سے اپنے مسئلہ کا نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق نکالنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے؟ میں چپ رہا۔ ہم دونوں کی گفتگو ایک عرصے سے سیدھے سباؤ نہیں چلتی تھی، اس میں بڑی سنجیدگی آ گئی تھی۔ 30 سال کے بیاہے جوڑے کی طرح مسئلے، ان کا حل، اگر مگر، اتنا کچھ مستقبل سے وابستہ ہو گیا تھا۔ ماضی کے بقیے ادھیڑنے کا سلسلہ شروع تھا۔ ان دنوں میں محبت کی اولین سرشاری بھول چکا تھا۔ میرا جی چاہتا میری باتوں پر شکیلا ہنسنے لگے، اس کی آنکھوں سے ہنستے ہنستے آنسو بہنے لگے، لیکن میں اسے ہنسا نہ سکتا۔ میں گہری سوچ میں رہنے لگا۔ ہمیں سنجوگ میں رہنا چاہیے کہ بیراگ میں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ہر موڑ، کمرے، گیلری میں وقت بے وقت ملتے رہنے نے ہمارے رشتے کو حیرت سے نکال کر روزمرہ کی روٹین میں داخل کر دیا تھا۔ چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے، شکیلا نے مزاح پیدا کرنے کی آمیانہ سی کوشش کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے شکیلا۔ گڈ، ویری گڈ، شاید یہ نمازیں بھی وقتی ہوں۔ میں استقامت سے ساری عمر نمازیں بھی نہ پڑھ سکوں، میں تا دیر کوئی کام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ محبت بھی۔ تو پھر؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ شادی سے پہلے میں تمہیں تھوڑا غم ضرور دے سکتا ہوں، لیکن شادی کے بعد مسلسل قتل نہیں کر سکتا۔ میں غالب کی طرح ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ کیسے سرور، بتاؤ نا۔ شکیلا گڑبڑا گئے۔ پہلے ہر سانس میں محبت کروں گا، جب تم اس محبت میں اسیر ہو جاؤ گی تو پھر میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی کمرے میں سوتے ہوئے، میں کہیں دور نکل جاؤں گا تو میرے انتظار کا زہر پی پی کر مر جاؤ گی۔ شکیلا، یہ فنامنا ہے لیکن ہوگا۔ میرے دل میں تمہاری محبت کبھی آندھی بن کر اٹھتی ہے اور کبھی میری آنکھ میں تمہاری پہچان بھی نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں میری محبت کو عام زندگی نچوڑ نہ لے، ختم نہ کر دے۔ اگر میں نے تم سے شادی کی تو ایسے ضرور ہوگا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قتل؟ تم مجھے پہلے بتا دیتے سرور۔ میں ٹہلنے لگا، تھوڑا سا فلمی انداز، تھوڑی سی دیوانگی کے ساتھ۔ سنو شکیلا، مجھ میں کوئی جذبہ ہمیشہ نہیں رہا، میرا کچھ بھی ابدی لامتناہی نہیں ہے۔ دائم کسی بات پر جمے رہنا، کوئی کام کیے چلے جانا، نبھائے جانا، یہ میرا بنیادی وصف نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے معجزے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ سنو شکیلا، میں تمہیں کسی خاص وجہ یا قصور کے باعث نہیں چھوڑا، معجزہ مانگتا ہوں لیکن نہیں ہوتا۔ برسوں سے نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن استقامت نہیں ملتی۔ میں بولتا رہا لیکن وہ کمرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے شکیلا نہ ملی۔ شام کو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے چچا کے گھر کراچی چلی گئی ہے۔ وہ گڑبڑ جو کئی سال سے ہم دونوں میں تھی، اس کی وجہ سے میں نے پڑھائی ادھوری چھوڑی اور امریکہ چلا گیا۔ امریکہ میں ان گنت پاپڑ بیلے، پیٹرول پمپ پر نوکری کی، منزلوں اونچے بلاکوں کے شیشے صاف کیے، فاسٹ فوڈ کے ریسٹورینٹ میں بیراگیریاں کی، میک ڈونلڈ میں برگر بنائے، ٹیکسی چلائی۔ گرتے پڑتے شکاگو میں میرے دو اسٹور ہو گئے۔ طلعت اور زینب آ گئیں، اور مجھے پتا چلا کہ وہیں کراچی میں شکیلا نے خاندان سے باہر کسی ڈاکٹر سے سول میرج کر لی۔ اتنے برسوں بعد میں شکیلا کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ساری نمازیں جو میں نے پڑھی، محبت میں استقامت کا معجزہ جو میں ہر نماز میں مانگتا تھا، پتا نہیں کیوں بے وقت رونما ہو گیا ہے۔ دعاؤں کا بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، ان کے نتائج وقت کے پابند نہیں۔ غسل خانے پر زینب نے دستک دے کر امریکن انگریزی میں کہا، ابو اذان ہو رہی ہے، جلدی چلیں۔ میں باہر نکلا تو میری نظر طلعت پہ پڑی۔ مجھے لگا وہ بھی اندر ہی اندر کسی دعا کو سینے سے لگائے لڑک رہی تھی۔ سرور پلیز جلدی کریں نا، پہلے ہی مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی سے لفٹ میں سوار ہو کے نیچے گئے۔ لوگوں کا سمندر مسجد نبوی کی طرف پڑ رہا تھا۔ زائرین بڑے تقدس اور انہماک سے پر اشتیاق چہرے لیے، اپنے اپنے وجود سے، اپنی اپنی مشکلات سے اوپر اٹھنے کی آرزو لیے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جہاں آسمان سے رحمت کی بارش مسلسل بڑھے جا رہی تھی۔ آپ چپ چپ کیوں ہیں سرور؟ طلعت نے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش میں کہا۔ آپ کو امریکہ یاد آ رہا ہے نا؟ آپ اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہیں نا؟ زینب نے میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے ماں بیٹی کے سوال کا جواب نہ دیا اور لوگوں کے سمندر میں چلنے لگا۔ لوگ اپنی اپنی فکریں، مسائل، بوجھ، تنگ دلی اٹھائے مسجد کی طرف قدم آ رہے تھے۔ ان سب کا ارادہ تھا کہ وہ مسائل کی گٹھریاں، اٹیچی، ہینڈ بیگ، بستر بند، جوتیوں کے ساتھ ہی شرطوں کے پاس، لکڑیوں کے تاکچوں پر، دہلیز کے قریب، سیڑھیوں پر، یہاں وہاں پھینک دے، اور پھر واپسی پر جوتے تو موجود رہیں لیکن مسائل کا اسباب کو چرا کر لے گیا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ عقیدت کی شمع جلائے، باہر کی آنکھیں موندے، اندر کے پٹ کھولے مسجد میں داخل ہو، جھولی پھیلائے، عاجزی سے پکارتا ہوا خالی ذہن، دل کا سنگاسن جھاڑتا ہوا۔ اس خواہش کی شدت کے باوجود پالتو کتے کی طرح ایک اور کیفیت بھی میرے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میرے دھتکارنے اور در در کرنے کی اسے پرواہ نہ تھی۔ جب میں نے طلعت اور زینب کو پہلے دروازے پر چھوڑا تو ایک چھچھلتی نگاہ دور تک ڈالی۔ اسی ہجوم میں شکیلا تھی یا نہیں تھی؟ پتہ نہیں پلاسٹک کا گلاس کہاں گیا ہوگا، ہوٹل کے ڈسٹ بن میں، کسی دکان کے آگے، یہاں وہاں گر گیا یا اتار دیا گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا مسجد کی جانب شربتی، نیم خنک، نیم گرم ہوا ماتھا ٹیکنے چلی آ رہی تھی۔ لگتا تھا ہوا کی بیمار روح شفا چاہتی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے دشت کنگالے، کتنی وادیوں سے گزری، گرتی پڑتی، اٹھتی بیٹھتی، ہوا میں نہ بین تھے نہ آہیں، نہ مطالبہ تھا نہ تجسس۔ وہ تو بس امید سے سسکارتی، عاجزی سے کھسکتی، چپکے ہوئے آنسو کی نمی سے خنک، گمسم، نہ تو گرداب صورت پریشان، نہ ہی بگولی کی طرح یقین بھری، بھنور جیسی جھنجھلاہٹ کو دبائے ہلکے ہلکے دائروں میں، ننی لہروں میں مسجد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے حضوری کا شوق سنگ مرمر کے فرشوں سے اٹھنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس جانب جہاں بلڈوزر چلتے تھے، مٹی کو پھولوں کی طرح اٹھا کر گنبد خضرا کی جانب اٹھتی اور گر جاتی۔ کیسری زمزمیوں کی ادھر ادھر، اس گلابی ہوا کی آنکھیں پلاسٹک کے خالی گلاس لرزنے لگتے، ستونوں کی جلد زرد پڑ جاتی۔ گلابی ہوا کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا سوائے عاجزی کے، سوائے ایک سلام کے۔ اسے خود معلوم نہیں تھا وہ کس بیماری سے شفا چاہتی ہے، کیوں ہر شام آتی ہے اور خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہے، دوری اور مجبوری کے یہ سفر کیوں ختم ہو نہیں پاتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو کسی ستون سے باندھ لوں اور جب تک حضوری کا اذن نہ ہو اپنے آپ کو باندھے رکھوں۔ میں اونچے اونچے رونا چاہتا تھا، لیکن مدینے کی پیازی ہوا نے میرے کان میں ہولے سے کہا، مجھے نہیں دیکھتا، میں کتنے کرنوں سے یہاں آتی رہی ہوں اور بولی نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، تم خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کے دروازے سے لپٹ کر ٹکریں مار مار کر رونا، یہاں عاجزی سے، دیکھنا ہاتھ جڑے رہیں، آواز نہ نکلے، من کا کیا ہے، اسے تو غم کا دکھلاوا چاہیے، ادب، حد ادب۔ گلابی ہوا ہونٹوں میں الحفیظ الحفیظ دباتی ننگے پاؤں گھومتی رہی، میں ستون کے ساتھ سمٹا آنکھیں بند کیا سوچتا رہا، ایسے کیوں ہے آقا، میرے مقدر میں بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا کیوں لکھا ہے؟ جب تک امریکہ میں سر توڑ جد و جہد کرتا رہا تب ہی تک وہ ملک مجھے راس آیا، محنت نے سر اٹھا کر اپنے متعلق سوچنے کی مہلت نہ دی، کوئی ایسا وقت نہ آیا کہ میں کرسی میں دھنس کر سڑکوں پر چلتے ہوئے کار میں ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ کو اپنے اندر ہلچل مچانے دیتا، لیکن جب سٹور خوب چلنے لگے، زینب اور طلعت اپنے آپ کو قریباً امریکن سمجھنے لگی اور اپنی گوری نوکرانیوں کو جھڑکنے کے قابل ہو گئیں، میں تارکین وطن کے مسائل کو سلجھانے کے لیے انڈر گراؤنڈ پولیٹیکل کام کرنے کا اہل ہو گیا، تو یکدم امریکہ کی ہوا میرے لیے مسموم ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس رہنے لگا کہ جو ملک تارکین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، میں اس کا دانا پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں، عزت نفس کا حصول زینب کے لیے مسئلہ بن جائے گا، ایسی تہذیب کے حوالے میں زینب کو نہیں کر سکتا۔ امریکہ چھوڑنے سے پہلے میرے اندر مدھانی پھرتی رہی، لیکن اوپر مکھن نہیں آیا، کبھی شدت سے خیال آتا کہ پاکستان لوٹ جاؤں، لیکن وہاں بھی عزت نفس کے لیے جان کے لالے پڑے رہتے تھے، اپنا گھر، کار، بینک بیلنس، لباس، جانے کیا کچھ سیدھا کرنا پڑتا تھا، اور پھر سب سے بری بات کہ دوسروں کو کم تر سمجھ کر بات بنتی تھی، انہیں کم تری کے کنویں میں دھکا دینے کے بعد ہی اپنے آپ کو منڈیر پر بٹھایا جا سکتا تھا۔ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد یہ خیال میرے لیے اور بھی جانکا تھا، اتنی مدت بعد مجھے علم نہ تھا کہ اصل مسلمانی کیا ہے، مجھے پتا نہ تھا کہ لوگ اسلام سے کیا مراد لیتے ہیں، میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ خدا کہاں ہے اور مجھ ناچیز سے کیا چاہتا ہے، مجھ میں وہ قوت نہ تھی کہ اس کی ذات دیکھے بغیر میں صرف اس کی صفات کے سہارے اس کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں، میری ساری سپردگی کے لیے صرف ایک مقام کا خواب رہ گیا تھا جہاں میں اپنا جسم، اپنی روح ارپن کر سکتا۔ ستون کے ساتھ ٹیک لگائے میں سوچتا رہا، مجھے زینب اور طلعت کے ساتھ کی ہوئی ایک جنگ یاد آنے لگی، جدہ سے سیدھا پہلے خانہ کعبہ جائیں گے، وہاں عمرہ کر کے پھر بعد میں مدینہ شریف، پہلے مدینہ شریف میں 10 دن قیام، حاضری، پھر خانہ کعبہ، وہاں سے میں تم دونوں کو جدہ ایئرپورٹ پر چھوڑ آؤں گا اور خود لوٹ جاؤں گا مدینہ شریف۔ ابو آپ ہمیشہ اپنی کیوں منواتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں، زینب کی بات سن کر میں نے کئی الٹی سیدھی باتیں سخت انداز میں کہی، ابو ہم امریکن ہیں، ہماری سوچ جمہوری ہونی چاہیے، میں تم لوگوں کو مجبور تو نہیں کرا، آپ تو جانتے ہیں ابو ہم آپ کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے، کیا آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سب کچھ کتنا مشکل کر دیتے ہیں، کیا آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم تو صرف آپ کی خاطر یہاں آئے ہیں، ورنہ ہم دونوں کو اس بار چھٹیاں اٹلی میں گزارنا تھی، بچی عموماً جھوٹ نہیں بول سکتے، شاید وہ مجھے صحیح مشورہ بھی دے رہی تھی، اگر میں پہلے خانہ کعبہ چلا جاتا تو شاید مجھے 2-2 ریال والی دکان کے آگے شکیلا نظر نہ آتی، میرے اندر ایک اور خواہش نہ بھٹکنے لگتی، میں پورے کا پورا پہلی بار سمندر میں جا گرتا، میں ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں، ہاتھ میں تسبیح لیے ماتھے پر گٹھا ڈال کر دیوتا سما مسجد میں آ سکتا ہوں، لیکن اندر ایک پہاڑ سا جھوٹ لے کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب میں امریکہ سے چلا تو میرا خیال تھا پاکستان میں ابھی بھی ایسے بوڑھے ہوں گے جو کسی چارپائی چٹائی پر سب سے کٹ کر اپنا آپ حوالے کر دیتے ہوں گے، ایک نام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہوں گے، کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا، اخبار میں لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں چھپتا، اخباروں میں ایسے اشتہار نہیں ملتے کہ فلاں بڈھے نے اپنا راستہ بدل لیا ہے، ان لوگوں میں میرا شمار بھی ہو سکے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں پرین ساون میں نہا نہ سکوں گا، کوئی تلسم، طاقت، ٹونا مسجد سے باہر بھی پھرتا ہے، دوسری آندھی میں ڈوب مرنے کے لیے میں باہر نکل گیا، ہر طرف سلیپروں کے فرش سے ٹکرانے کا شور تھا، عورتیں دھڑا دھڑ مسجد سے باہر نکل رہی تھیں، بڑے دروازے سے نکلتے ہی ہر عورت اپنا سلیپر فرش پر بڑی اجرت سے پھینکتی، پھر ان میں پاؤں رستی اور باہر کا بہاؤ اسے کھینچ لیتا۔ بازار، بقالے، ریسٹورانٹ، ہوٹل، میں مسجد سے لوٹتے ہوئے ہجوم کو دیکھتا رہا۔ انہی میں کہیں شکیلہ تھی۔ زینب اور طلعت کے لیے منتظر کھڑے کھڑے مجھے شکاگو میں دیوان سٹریٹ پر اپنا سرور سٹور یاد آ گیا۔ کبھی کبھی سٹور پر چاول خریدنے ایک ہسپانوی پروفیسر آیا کرتا۔ اس میں کہیں موروں کا سیاہ لہو تھا، اس کا رنگ روغن مغربی، لیکن بال افریقی لوگوں کی طرح سیاہ اور گھنگھریالے تھے۔ 20ویں صدی میں مشرق وسطی کو پیش آنے والے مسائل میں ہم دونوں کو بڑی دلچسپی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں قریب آ گئے۔ وہ جب بھی سٹور پر آتا بڑی دیر تک کھڑا باتیں کرتا رہتا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا، پروفیسر کیا بات ہے؟ میں سوچتا رہتا ہوں کہ کئی بار کچھ لوگ بڑی پاک پاس زندگی بسر کرتے ہیں، کڑی عبادتیں ان کا شعار ہوتی ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہو کر چلے کاٹنے میں انہیں بڑا لطف ملتا ہے، ساری عمر روزے رکھتے ہیں، لیکن نہ انہیں خدا ملتا ہے نہ وصال صنم، اور کئی بار گناہ گار آدمی بڑے معمولی عمل کے ساتھ ہلکے سے سمرن کا سہارا لے کر بھی سبھی کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ سیاہ بالوں والا ہسمکھ ہسپانوی مجھے آنکھ مار کر کہتا، سینیور، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو انسان ہر دم یہ بھولتا ہے کہ خدا خالق ہے، وہ نہ ہماری مرضی کے تابع ہے نہ ہی ہم انصاف پر اسے مجبور کر سکتے ہیں، اور دوسرے، ہاں ہاں دوسرے، اچانک گیبریل چپ ہو جاتا، دوسری بات بھی انسان کی بھول ہی ہے، انسان یہ بھی بھولتا ہے کہ سب لوگوں کا پیمانہ ایک نہیں، اس لیے ان سے ایک سا سلوک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ میں دیکھ بھر پانی سما جاتا ہے، کچھ ساری عمر سمندر کنارے بیٹھے رہتے ہیں لیکن اپنے انگشتانے میں چمچ بھر پانی ہی بھر سکتے ہیں۔ برادر سرور، انسان دنیا میں چاہے کچھ بھی کرے، کوئی دنیاوی کام، محبت کا عمل ہو چاہے نفرت کا، ہر کام میں وہ اپنے وجود کے پیمانے سے انکار نہیں کر سکتا۔ 5 واٹ کا بلب 500 کی روشنی نہیں دے سکتا، چاہے پیچھے سے کتنا بھی کرنٹ کیوں نہ آ رہا۔ بڑی دیر میری نگاہیں عورتوں کے ہجوم میں شکیلا کو تلاش کرتی رہی۔ بظاہر میں طلعت اور زینب کا منتظر ہوں۔ جب وہ دونوں باہر آئیں تو ہم ہوٹل کی جانب ساتھ ساتھ چلنے لگے تو طلعت نے پھر پوچھا، آپ چپ چپ ہیں؟ ابو امریکہ یاد آ رہا ہے نا، پرومس آ رہا ہے نا یاد؟ بقالے، دکانیں، سٹور تیز نظروں سے گھنگالتی وہ دونوں خوش نظر آ رہی تھی۔ مدینے کی گلابی ہوا رک گئی تھی، کسی اندھیرے کونے میں بیٹھ کر اپنے نہ پہنچ سکنے کی معذوری پر ہولے ہولے بل کھا رہی تھی۔ ابو آج ہمیں آنٹی شکیلا مل گئی مسجد میں۔ ہائے ابو، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، میں نے تو آج تک اتنی خوبصورت کوئی پاکستانی عورت نہیں دیکھی۔ طلعت کے چہرے پر ایک بادل سا آیا اور منتشر ہو گیا۔ وہ رازداری میں ایک قدم پیچھے ہو کر بولی، شکیلا کو تو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، وہ علاج کے لیے شکاگو جا رہی ہے۔ کیسے، کیوں؟ بڑے احمقانہ طور پر میں نے پوچھا۔ کچھ ڈیٹیلز تو مجھے نہیں بتائی لیکن بڑی افسردہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، اس کا ڈاکٹر میاں بھی ساتھ جا رہا ہے۔ طلعت کی آواز میں ہلکی سی خوشی تھی یا یہ صرف میرا احساس تھا؟ جدہ ایئرپورٹ تک میں نے اپنے فیصلے کا ذکر اپنی بیوی اور بیٹی سے نہ کیا، لیکن جب ایئرپورٹ پر پہنچ کر میں نے سارا سامان ٹیکسی سے اتروایا تو ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو بامعنی نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں خاموش رہیں۔ امیگریشن کے کاؤنٹر پر جب میں نے تینوں امریکن پاسپورٹ اور بزنس کلاس کے 3 امریکن پاسپورٹوں کے اندر رکھ کر ٹکٹ پیش کیے تو زینب سے نہرا گیا، ابو آپ ہمارے ساتھ واپس جا رہے ہیں امریکہ؟ سچ ابو؟ وہ کندھے سے لپٹ گئی۔ ہاں زینب۔ طلعت ٹھنڈے غصے اور گرم جوشی کے مابین چپ رہی۔ کیسے ابو، کیسے، آپ نے کیسے ارادہ بدل دیا؟ بس بیٹے، آپ کسی چمچ میں دیکھ برابر پانی نہیں ڈال سکتے، جو سب کچھ چھوڑ کر اس جوکھٹ کے ہو رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کا ظرف کیسا ہے۔ میں تو 5 کینڈل کا بلب ہوں، 500 واٹ کے بلب کی روشنی مجھ میں نہیں، مجھے اپنی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ طلعت اب اس بات کی آرزو مند تھی کہ میں مدینہ شریف واپس چلا جاؤں۔ آپ خامخواہ ڈسکریج ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے، آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے، ہمارے جانے کے بعد آپ کا دل لگ جائے گا۔ میرا خیال ہے یوں ارادہ بدلنا بڑی بے ادبی ہے۔ حضوری ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی طلعت، وہاں سے اجازت نہ ملے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بقیہ ساری عمر بھی یہاں گزار دوں تو اس چوکھٹ کے اندر نہیں جا سکتا۔ طلعت اور میری آنکھوں میں پتہ نہیں کیوں آنسو آ گئے۔ ہم تینوں خاموشی سے اوپر جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے سامان کی دو ٹرالیاں تھیں اور ہمارے کندھے پر خیالات کا اتنا بوجھ تھا کہ اس کے تلے ہماری زبان گھنٹہ بھر نہ کھلی۔ پھر جب 12 نمبر کے گیٹ وے سے طلعت اور میں اپنے اپنی ٹرالی گھسیٹتے اندر داخل ہوئے تو زینب ماں کے ساتھ چلنے کے بجائے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس نے بڑی محبت سے ایک ہاتھ میرے بازو میں ڈال دیا۔ ابو جی، ایک بات بتاؤں آپ کو، زینب نے اشتیاق سے کہا۔ ضرور ابو، جب میں نے خانہ کعبہ کا منظر پہلی دفعہ دیکھا نا تو میں نے ایک دعا کی تھی۔ پتہ ہے جو بھی دعا پہلی نظر پڑھنے پر کی جائے پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں بیٹا، بتاؤں آپ کو میں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ہاں ضرور، میں نے دعا کی تھی اللہ میاں ابو ہمارے ساتھ چلے جائیں واپس امریکہ، میں ساری عمر نماز پڑھوں گی شکرانے کے طور پر۔ زینب نے سرگوشی کی۔ اللہ میاں سے اتنے مشکل مشکل وعدے نہیں کیا کرتے۔ اچھا، وہ گیٹ وے کے اندر یوں چل رہی تھی جیسے اس کے بیگوں میں قارون کا خزانہ ہو۔ ہم چپ چاپ بزنس کلاس سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ آپ چپ چپ ہیں؟ زینب نے آہستہ سے پوچھا۔ میں جواب نہ دے سکا۔ میں سوچ رہا تھا شاید اوپر جا کر دعائیں ایک دوسرے پر فائر کرتی ہیں جیسے بچوں کی ویڈیو گیمز میں ہوتا ہے، اور پھر کامیاب دعا کنی بچا کر اوپر اڑتی جاتی ہے اور مقبول ہو جاتی ہے۔ کیا دعا کا تعلق بھی ظرف سے ہے؟ کچھ دعائیں 5 واٹ کی روشنی سے چمکتی ہیں اور کچھ 500 کینڈل پاور سے۔ کچھ دیر کے بعد زینب میرے کندھے سے لگ کر سو گئی۔ پہلی بار میں نے طلعت کی جانب دیکھا، اس کی گال پر ایک آنسو ٹکا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ احساس کے تناؤ میں کس مقام پر کھڑی کیا دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اوپر کر کے ہوائی جہاز سے آنے والی ہوا کا رخ طلعت کی جانب کر دیا۔ میں مدینے کی پیازی ہوا کو کم از کم بھول جانا چاہتا تھا۔